राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 15 अप्रैल 2003 लगभग 3:30 बजे की तब स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई का प्रश्न है कि कल बात हुई होगी आपसे कि असर पड़ता है कि असर नहीं पड़ता या दोनों बातें होती हैं? दोनों होते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मैं जब जवाब नहीं दे सकी थी, आपके समय हो गया था विश्राम का, इसलिए पूछ रही है, मेरे पर असर तो नहीं पड़ता और बहुत प्राप्ति हुई नहीं, तो क्या बात है, मैं समझ में नहीं आ रही। सोचो, आप खुद सोचो, खुद सोचो जो क्यों नहीं असर पड़ता है। मेरी तो भावना है कि सच्ची बात का असर पड़ता ही है, वो सुनने वाला ख्याल नहीं करे, ध्यान नहीं देता, नहीं पड़ता, बिना ख्याल के पता नहीं देता, बिना ख्याल के पता नहीं देता, ध्यान देते पता रहता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये तत्काल जागृति कैसे हो हमारी स्मृति की? देखो भाई, इसमें खास बात है लगन की। जैसे प्यासा आदमी होता है, भूखा होता है, वो जड़ को याद करता नहीं है, भूखा है अन्न को याद करता नहीं है, ऐसे आप से आप याद आवे तो आपकी लगन है, आपकी चाहना है, चाहना बिना आप से आपने जान कर तो लगन करते तो उसे देरी लगती है। आप से आप प्यासे को भूख लगे, प्यास लगे तो जल याद आता है, याद करना नहीं पड़ता। इसी तरह से जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना है उसको याद आता है, याद करता नहीं है, करते करते भी याद आने लगे तो बहुत जल्दी काम होता है। शर्म आए याद तो बहुत जल्दी काम आता है, और करने से होता तो होता होता है, उसे भी होता है, देरी लगती है, ये बात है। तो समझ में नहीं आवे तो वो लगन नहीं है, लगन पड़ जाए। जैसे प्यासा होता है, एक गंगा जी जल मिल गया, पिए बिना रह नहीं जाएगा, प्यास नहीं हुई ठंडा था जो पिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए लगन की मुख्यता है। संसार की चीज में तो उद्योग उद्योग और प्रारब्ध ये मिलते हैं तब होता है, तीन बार चाहना हो, उद्योग हो, प्रारब्ध साथ दे तो दिव्य मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसमें केवल चाहना से मिलता है, केवल चाहना चाहिए आप, और जरूरत ही नहीं है। पारमार्थिक उन्नति के लिए केवल आपकी चाहना, एक चाहना आपसे आप सिद्धि होती है, रुपया मिलता है तो उसमें चाहना भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्रारब्ध साथ दे तो मिलता है, प्रारब्ध साथ दे तो नहीं मिलता। इसमें प्रारब्ध नहीं है, तो नई चीज है, नहीं है, अनंत है। प्रारब्ध से मिलता है और प्रारब्ध फल नष्ट होता है। ये अविनाशी तत्व है, इसकी तो चाहना केवल चाहना, केवल चाहना और रुपये पैसे की कोई चीज नहीं, उद्योग की केवल चाहना और चाहना ना हो। ये तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरी कोई चाहना नहीं, तो बहुत जल्दी काम सिद्ध है एकदम। ये बात है सत तत्व की प्राप्ति के लिए वो बहन सौम्य बोल के नाम है, वो पूछ रही है मेरे लिए कौन सा अच्छा मार्ग है, पुस्तकें भी बहुत है, शब्द भी बहुत है, मार्ग भी बहुत है, मुझे मेरे लिए कौन सा मार्ग आप ठीक समझते हैं? आप भगवानों से सोचते हो तो भगवान का निराकार मानते हो, साकार मानते हो। सत तत्व लिखा है, सत तत्व लिखा, सत सत तत्व, सत सत को पाने के लिए सत्तो निराकार ही समझ में आ रहा, सत्ता ही समझ में आ रही है। सत्संग बहुत कम मिलता है, सत चर्चा बहुत होती है, सत चर्चा तो बहुत मिलेंगे, सत्संग बहुत कम मिलता है। एक सत्संग होता है, एक चर्चा होती है, सत चर्चा एक चाहना होती है, सत चर्चा की मालूम महाराज जी, सत को पाने के लिए, सत माने परमात्मा, उसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए केवल चाहना, केवल चाहना सब हो जाएगा, केवल उनमें रह ना जाए और कोई चाहना ना हो। वो एक ही है, अनन्य है, ऐसे एक ही चाहना हो तो जी कोई चाहना नहीं हो, वो जल्दी मिलता है एकदम बहुत जल्दी। सत्य की प्राप्ति नाम जप करते, नाम जप करने से अहंकार का भाव बढ़ गया, वो कैसे मिटे? नाम जब है उस नाम का अर्थ समझो, अर्थ नाम जप है वो ध्यान के लिए है, जप के लिए जप नहीं है, परमात्मा के लिए है, वो भी तो चाहिए, अहंकार नहीं बढ़ेगा। और बाहर का साधन करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, सही बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा। उस तत्व की प्राप्ति करनी है हमें, ये भाव मुख्य होगा तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होने से अहंकार बढ़ता है, जब से भी बढ़ता है, ध्यान से सत्संग से सबसे ख्याल नहीं रखेगा। भाव समाधि चुप साधन में कौन सा श्रेष्ठ, क्या फर्क है भाव समाधि और चुप साधन, इनमें कौन सा तो श्रेष्ठ, क्या अंतर है दोनों में? भाव समाधि भी अच्छी है, परंतु हम गए उसकी चाहना सबसे बढ़िया है। भाव समाधि है वो सब उतनी बढ़िया नहीं है जितने चाहना बढ़िया है। चाहना बहुत जल्दी काम सिद्ध होता है तत्काल, तो भाव समाधि से काम सिद्ध होगा, ये थोड़ी देरी है मन, तो चाहना से एकदम सिद्ध होता है। सूर शरीर क्रिया, सूर शरीर का चिंतन और कारण शरीर एकाग्रता, समाधि चाहना तीन शरीर है। सूर शरीर में क्रिया प्रधान है, सूक्ष्म चिंतन प्रधान है और कारण में स्थिरता प्रधान है। वो एकाग्रता में भी चिंतन है वो वरदान है, चिंतन एकाग्रता भी, जैसे योग है चित्त वृत्ति निरोध है, योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, ऐसे वृत्तियां अंदर नहीं, केवल चाहना, जैसे प्यासे को जल चाहिए और उनको जल नहीं, ऐसे चाहना में विलक्षण शक्ति है, और कोई चाहना नहीं हो, सभी चाहना दूसरा छोड़ते रहे। एक सज्जन थे सत्संग करने वाले, तो देखो महाराज जल्दी हो, कैसे जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो, कैसे हो जाए। तो कई बारों के हाल तो ऐसी बात बताओ जल्दी प्राप्त हो। चलो स्नान करना, स्नान कर दो फिर बताऊंगा। चलो नदी में ले गए, नदी में डुबकी लगाई, मैं ऊपर फल दबा दिया, छटपना लगा, छोड़ दिया। तो पूछा तुम्हारे को क्या हाल, स्त्री याद आई, माँ याद आई, भाई याद आया, घर याद आया, घर याद आया। मेरा मारेगी तो मैं कैसे निकलूं इसे, इससे कुछ याद नहीं, क्या देगा मैं ऐसे केवल निकलने की इच्छा हो बहुत जल्दी काबू भाई बगल तत्काल सकती है। कैसे होती है अभी कैसे भी बताओ। माँ बाप भाई को उठमी घर धन संपत्ति याद आई, किसो याद है मर रहे हो ऐसे ऐसे चल रहा था बहुत जल्दी था। ये भगवान में अनन्य प्रेम कैसे हो। संसार मोह छोड़ने से, संसार का मोह छोड़ो तो प्रेम तो स्वतः प्रकट होगा, वो पैदा नहीं होता है। संसार ये चीज तो पैदा होती है नष्ट होती है, और भगवान का प्रेम तो है वो दबा हुआ है संसार, संसार की इच्छा से संसार इच्छा छूटी तो प्रकट हो जाएगा, वो है। संसार ही पैदा होती है चीज, पैदा होती नष्ट हो जाती, वो है प्रकट हो जाए नष्ट गया नष्ट गया। सबके पास है, सब सबके भीतर, सबके भीतर है। जितने लगन होगी उतने तो काम बनाएगा सब। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, मनुष्य मात्र के भीतर में है, जीव मात्र में है। तो 84 लाख जीव है, इनमें प्रारब्ध मुख्यता है, मनुष्य मात्र में वो चीज है। मनुष्य जी मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, तो वो चीज मुख्य है। इनमें चाहना आने का भी तो कुड़े के भी छाई बोले गए, जैसे लड़के पढ़ते हो भेद तो सब लड़कों के साथ में अपने बच्चे का सुनाई देती नहीं, अकेले बोले सुनाई दे रहे। जो आपने अकेले इच्छा बच्चा होता है मिली हुई इच्छा पता नहीं था, दूसरी भी इच्छा है, वो भी इच्छा है, वही वही एक ही ये भाव है। अनन्य भाव, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति निर्देश तस्य अम सुलभ। भगवान सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव सर्व विषय महात्मा सुदुर्लभ है, तस्य अम सुलभ। हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो, भगवान दुर्लभ में भगवान ठीक जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। अभी आप विचार कर देखो तो जानने वाला पुरुष बहुत कम है। हरि दुर्लभ ने जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि है सब जगह मिले, भगवान खुद तो सब जगह है, हरिजन कहीं है कौन। हरिजन मिलेगा भगवान होते हुए सब जगह है, वो है वो अर्जुन कहीं जगह तो है। तो इस बात वो जानने वाला आदमी काम है ठीक तरह से, बात में भी अच्छी कहते हैं ठीक कहते हैं, पर दो मन के मिटे न वासना नव तत् भये नाश, तुलसी कहते पचमु में दे दे तन को त्रास। सही होता है वासना बेहतर है ना, दो होती दो काम, एक धन के संग्रह की इच्छा, एक सुख भोगने की इच्छा। ये भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम 44वां श्लोक दूसरा अध्याय का, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तैयार पुष्पित बादल से मना रह गया। दो भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना और संग्रह करना, रुपये और सुख भोगना, ये दो बड़ी भारी बाधा है, बड़ी भारी इस वास होती हो। उसका निश्चय भी नहीं होता, प्राप्ति भी दूर होती, वो परमात्मा प्राप्ति निश्चय नहीं कर होता, जो साधन बुद्धि समाध होने भी दी थी एकतालीस समाधि थे चार सलो में, एक एक होना एक एक व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि समाज होने भी दिए समाज जो बुद्धि सामग्री एक है गुरु ना पौषाय ना इकतालीस बयालीस तैयारी समाज दूसरे अध्याय। तो भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगने का और संग्रह करने का, ये भाव दो भीतर सबके भीतर, सब साधुओं के भीतर, विवेक के भीतर, बहनों के भाइयों के सबके भीतर भोग और ऐश्वर्य, ये जब तक जोरदार रहे तब तक प्रवृत्ति कठिन होती, ये हट जाए तो तकलीफ होती। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम क्या बने थे साहब, व्यवसाय समाध न भी दिए थे भोग और आश्रय, भोग और संग्रह, भोग और संग्रह, सब जितने में समय भोग और ऐश्वर्य, रुपया इकट्ठा हो जाए सुख सुने, सुख भोगने सुख सुने सुख सुने रुपया हो जाए, ये दो में फंस हो जाए तुमने दो में फंस कल काम नहीं, ये हट जाए तो बहुत तत्काल सिद्धि है, एकदम देरी का काम नहीं है। देखो परमात्मा है वो अपना है, अपना दूसरी अपनी चीज नहीं है, ये चीज अपनी नहीं है, इस बात से विचार करने की एक बात है, इस विचार करने के लिए एक बात ध्यान दो, आप साथ क्या लाए थे, अरे मरोगे जब साथ क्या ले जाओगे, एक बात ध्यान दो, क्या बात साथ लाए, माँ बाप को साथ लाए, भाई को साथ लाए, भौजाई को साथ लाए, भतीजों को साथ लाए, घर साथ लाए, रुपया साथ लाए, साथ क्या लाए, गहरा विचार करो साथ में क्या लाए और मरेंगे दिन क्या ले जाएंगे, दो बात में क्या ले जाएंगे बताओ, रुपया यही रह जाएगा, घर यही रह जाएगा, जमीन यही रह जाएगी, भाई बंधु यही रह जाएगी, कुटुंब यही रह जाएगा, धनाने भूमो बस वस्तु से जाया गृह द्वारी शमशाने देह सीताया हर लोग मार गए धर्मानुभोग जीव एक अगर जाएगा, साथ में क्या लाए, जो आपकी चीज है साथ में लाए आप, जिसको मेरी चीज कहते हो साथ में लाए थे क्या, क्या साथ ले जा सकोगे, गहरा विचार हो दो बात का, आपको खुद पता लगेगा साथ में कुछ नहीं लाए और कुछ नहीं जा सकते, तो हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आप, कुछ नहीं चाहिए साथ पूछ रहे, परमात्मा साथ में पहले से है और बीच में है, अंत में भी परमात्मा रहेंगे, महाप्रलय में भी परमात्मा रहेंगे, नरक में जाओ तो भी परमात्मा साथ रहेंगे, कोई जवाब का जवाब का कोई चीज नहीं, साथ में लाए नहीं ले जा सकते नहीं, मोह केवल यहाँ है उस राजी हो गया, रुपये में नहीं गया राजी हो गया, ये बात है। ये बात दो विचार करो, साथ में क्या क्या लाए थे, खुद विचार करो, सोच करो, बैठ कर एकांत साथ में क्या लाए, अरे क्या ले जाओगे, केवल यह मोह से मेरा मेरा करना है, ना धन चलेगा, क्या धन साथ चलेगा, क्या कुटुंब साथ चलेगा, क्या माँ बाप साथ चलेगा, क्या स्त्री पुत्र साथ चलेगा, क्या भाई भौजाई और उन घर के साथ चलेंगे, क्या चलेगा? इतने बैठे बचारों साथ क्या चलेगा? मुझे सब बताओ, कहीं मन में शंका जो बोलो, साथ क्या ले जाओगे? आपकी चीज वही है जो आपके साथ आई हो और साथ ही जाएगी। ये परमात्मा है, सर्वसाम साथ में परमात्मा है और कोई चीज साथ में नहीं होगी। आप सोचो, अभी पूछो, अभी कोई बेमा तो पूछो, क्या साथ में लाए, क्या ले जाओ, आपको पता लग जाएगा ठीक तरह से क्या लाए क्या ले जाओगे। एकदम एकदम सच्ची बात है, बताओ क्या लाए, साथ में क्या लाए और क्या ले जाओगे। अपनी चीज वो है जो हमारे साथ चलेगी, पुण्य पाप है ये बहुत ही खत्म हो जाएगा, वे साथ चलेंगे, पुण्य सुख भोग हो जाएगा, पाप का दुख भोग नष्ट हो जाएंगे, साथ मिलेगा, सुख दुख भोग नष्ट हो जाएगा। साथ क्या, साथ एक परमात्मा है, वे साथ छोड़ेंगे नहीं। आप नरकों में जाओ तो ही परमात्मा साथ में रहे, 84 लाख जुड़ी में जाओ तो परमात्मा साथ में नहीं आएंगे, तो आपका केवल परमात्मा के सिवाय कोई साथ में नहीं रहा, कोई साथ नहीं रहा एकदम। नीति में श्लोक आता है कि भोजन करना है ना, 100 काम छोड़े शतम विहाय भोगते भी हम, 100 काम छोड़ गए भोजन करो पहले, और स्नान करना हो तो 1000 काम छोड़ स्नान करो पहले, शतम विहाय भोगते भी हम, सहस्रम स्नान मासरे दान पुण्य दे, लक्ष लाख को इकट्ठा कर दान पहले कर दो, ये बार मिलेगा नहीं। अरे कोटि तक तुम्हारी स्वयं करोड़ काम बिगड़ दो भगवान का सुनो, छोड़ो कोटिंग करोड़ काम छूटे छू जाओ, ये तो छूटने वाला ही है। कोटिंग दे तो हरिंग सुने, करोड़ कामों से विशेष काम ये है, पहले करने का मनुष्य शरीर मिला है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो शांति और मन सफल करना हुआ, शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, भक्ति चाहते हो, भगवान प्रेम चाहते हो, तो जो आपकी चीज है उसको दो, आप केवल भगवान है। ममैवान जो आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं, सब भाई बहन सब छोटा बड़ा साधु परमात्मा का है, ममैवान सूची में लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश और ईश्वर साथ में, आपके साथ में ईश्वरी हथार ईश्वरी रहेगा, ये बिछड़ने वाली चीज नहीं है, और सब बिछड़ेगा, ये शरीर मैं कहते हूँ बिछड़ जाएगा, प्राण बिछड़ जाएगा, मन बिछड़ जाएगा, बुद्धि बिछड़ जाएगी, अहंकार सब बिछड़ जाएगा, गाढ़ नींद में कोई शर्म नहीं रहता। खूब गहरी बात ध्यान दे, सुनो ये बात बहुत गहरी है, सुनो, गाढ़ नींद आती है तो कुछ नहीं याद रहा, परंतु सुख पुरुष है आप पता कुछ नहीं, तो सब चीजों के प्रभाव में सुख है, वो आन साथ में रहेगा, अपना सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, मन मुद्रा सुख नहीं, चिंता का सुख नहीं, समाधि का सुख नहीं, ये नहीं रहेगा, अपना खुद का सुख है, सुख से सुख व साफ सब न कहते भाई हम सुख से कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था परंतु सुख था, आपका खुद का सुख, उस सुख की प्राप्ति करनी है, वो आपका है, आप में है, और वो प्राप्त करना है। अखंड मालूम है सत्संग से बहुत जल्दी होता है। सत्संग तक मालूम होता है जैसे दे दी और ले दी। आप देखो साथ में क्या है, भगवान है और कोई आपके साथ ही नहीं है। क्या है साथ में, सुख और सब चीजों के भाव में सुख है। सुख मासा मैं सुख सोया, कुछ नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं, सुख है। तो सब चीजों में सुख नहीं है, सबके त्याग में सुख है, सबके त्याग में सुख है। संबंध विच्छेद संसार साथ संत विच्छेद हुआ, महान सुख मिलेगा एकदम। अरे वो आपका है, सबके भीतर है, सबका। पशु पक्षी में नर्क में सब जीव है, सब जीव है। वो सुख आपका है, अपना है, खुद का है, वो बिछड़ेगा नहीं। आपके साथ में रहने वाला है, जाएगा नहीं। और कोई चीज आपकी नहीं है, आपके साथ रहने वाली चीज नहीं है। अब ये पुस्तक आई है ना, सब कल्याण की बात, मैं पुस्तक में बहुत अच्छी बातें लिखी है। एक ही लेख है, दो पृष्ठ का एक पन्ना। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी का संबंध नहीं है, मेरे केवल परमात्मा है। चार बात ये आपके साथ रहे, आपका कुछ नहीं, आपका कोई साथ में रहेगा नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं है, एक संबंध भगवान से है। इतनी बढ़िया एकदम सब जाता है, वो मिलेंगे सबके पास में, सबके पास, सबके पास है। लाली लाली सब कहे, लाली सबके पास लाश है, पर आंख खोल देखे नहीं, ताके फिरे कंगाल। लाली लाली सबके बदले लाल, आंख खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। मुफ्त में आपके पास है, सबके पास है। पापी से पापी का, दुराचारी से दुराचारी, अभी चे सुधा था शुद्धाचार कश्यप शुद्ध। सबके पास है, वो सत्संग से मिले, बिना सत्संग मिलता नहीं है। जानकार के सत्संग बहुत कम है, तत्व को जानने वाले बहुत कम। तो जानने वालों के संग से जो लाभ होता है किसी से नहीं होता, वो चर दी इधर मिले। एक साग बनाने में कितनी सामग्री चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, दाना चाहिए, साग चाहिए, तपेल चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाहिए श्रवण चाहिए, अरे हम लोग जो है साग रोटी बोलो क्या करना पड़े, साग रोटी साथी। अरे सत्संग में साथी मिलते सब सामग्री, अब ले नहीं तो क्या करें, सोचे अब लेते नहीं। और केवल इच्छा, इसमें सामग्री केवल इच्छा अपनी, और कोई जरूरत नहीं। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, केवल परमात्मा प्राप्ति इच्छा हो जाए प्राप्ति जाए। अभी चेतसी पापे सर्वे प्राप्त तम सर्व ज्ञान करेगी। सत्संग में ये बताएंगे समय लगेगा, समय लगेगा, यहाँ का समय नहीं लगा। अपने आप की चीज है, समय तो दूसरी चीज हो, दूसरे देश में हो, दूसरे काल में हो, तुम्हें समय लगे। आपकी आपके साथ सबसे नजीक, उसे नजीक कोई नहीं है, ऐसे आपके साथ है। क्यों चाहना एकदम मिल ही जाएगी, संदेह नहीं है इसमें, किंचन मात्र है। ऐसी सच्ची बात, खुद की चीज आप खुद की। क्या संतान दिया, संतान दिया नहीं कोई, देता नहीं है तो संकेत पर आप खुद की चीज आप देते नहीं, देते रहते क्या है हमारे पास पहले से है। क्या ध्यान करा दे, ध्यान दो, जैसे कहा मैंने साथ में क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, ये बात विचार करो आप, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, दो बातें सोचो, गहरा बैठ कर सोचो, कांध में साथ में हम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, क्या माँ को साथ लाए, बाप को लाए, भाई को लाए, लुगाई को लाए, बेटे को लाए, धन लाए, घर लाए, जमीन जात लाए, साथ में क्या लाए, साथ कुछ नहीं लाए, एक भगवान है और कुछ लाए नहीं, और कुछ दस हो कोई नहीं, अदमो कर्म रुपया हो तो साथ को एक नहीं चले, धनानी भूमो पशु से जाया गृह द्वार जना शमशाने देह सीतायाम परलोक मारिये धर्मानुगत जीव एक, कोई साथ जाएगा, वो आपका है, अपना है, निज है, अपना खास, वो साथ ही है, साथ ही रहेगा, वो साथ छोड़ेगा ही नहीं और छोड़ सकता नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा है, परंतु हमारे छोड़ नहीं जाता, सर्वव्यापक कैसे छोड़ेगा, सर्वव्यापक छोड़ेगा कैसे, छोड़ने की ताकत भगवान में नहीं है, कैसे सब जगह परिपूर्ण है, कैसे छोड़ नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा, परंतु कई को छोड़ दे, आधी बात नहीं, किसी एक को छोड़ दे, सांप है, बिच्छू है, बूंटी है, जलेबी है, सब में परिपूर्ण है एकदम, छोड़ सकते ही नहीं, वही साथ आया है, वही साथ जाएगा, वही साथ रहेगा, कोई साथ नहीं आया, नहीं साथ जाएगा, साथ रह सकते ही नहीं, कैसे रखो, वो दूर हो सकते ही नहीं, नरक में जाओ तो भगवान नहीं साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में, अपना वही है और अपना नहीं है, जो आती है बिछड़ जाती है, आती है बिछड़ जाती है, अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज पहचान आती नहीं है और बिछुड़ती नहीं, आती नहीं बिछुड़ती नहीं है, आती है चल जाती है, आती है बिछड़ती है, संयोग होता है वियोग हो जाता है, पैदा होती है नष्ट हो जाती है, आती है और जाती है, पैदा होती है नष्ट हो जाती है, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, वे चीजें अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी चीज हमारे साथ में, वो छोड़ेगा नहीं, कृपा से प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा से है, भगवान की कृपा मनुष्य मात्र पर है, कबो करी करुणा न देही देती इस बिना हेतु स्नेही, कृपा करके बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु देते मनुष्य, और उसके लिए सबके साथ वो होती है, उसे केवल प्राप्ति करना है, प्रत्यक्ष बात है एकदम, सब का लगता है पापे से पापे अभी त्रयोदशी पापे भ्या सर्वे भ्या पापे तामा सर्व याद हो जाए सब पाप हो जाएगा। चौथे अध्याय अंत में हृदय ध्यान से शब्द हो गए समय भसा होता था ज्ञान आने सर्व कर्माणी बस हो जाते ज्ञान में संपूर्ण कर्म को बस गीता में लिखा है केवल चाहना केवल चाहना संसारी चीजें क्षमा तो सही मिलते प्रार्थ मुख्य है इच्छा भी और उद्योग भी करे प्रार्थ साथ में तो होगा प्रार्थ का काम नहीं है प्रार्थ से होने वाली नाश बात होती है वो तो मूल्य दिया ले भी दे तो मूल्य का दिन है परमात्मा मूल्य से नहीं मिलते कितना धन करो धन से परमात्मा नहीं खरीद देते हर किसी मिलता तो मशीन दूध व्यापारी वाले सब काम मशीन हो ये मशीन ये तो आप अच्छा करो तो बैठे बैठे मिले जाओगे एकदम पक्की बात है।